पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखी बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण दशम कंडिका तक, दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, होना है विचार होना है भाष्य में, किंतु यहाँ भारती के हैं। पहले यहाँ शंका हो गई थी कि जैसे जागृत में सूर्य चंद्र आदि हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सब विषय है, वैसे स्वप्न भी वैसे होता है, वहाँ भी ऐसे ही दिखते हैं। तो फिर क्या विलक्षणता है जागृत स्वप्न में? या जागृत में चंद्र सूर्य आदि ज्योति के कारण आत्मज्योति संकीर्ण होने से आत्मज्योति से क्रिया होती है पता नहीं लग रहा है, कैसे जाना जाए? वहाँ भी ऐसे ही है, स्वप्न में चंद्र आदि है, तो कैसे वहाँ विलक्षणता सिद्धि होगी? शंका उठाई थी। कहा देखो बाकी तो विवाद है, ठीक है या नहीं, इंद्रिया नहीं है वहाँ, इंद्रिया सोई हुई होती है, इंद्रिया नहीं है, न होते हुए जो भासना है वहाँ इंद्रियों को, वो माया का कारण है, अज्ञान के कारण है, वास्तव में इंद्रिया वहाँ नहीं है, सोई हुई होती है। दिन भर के जो देखना सुनना आदि करते करते इंद्रिया थक जाती है, उस समय मैंने सो जाती है इंद्रिया, सोना मारे थूल शरीर नहीं सोता, सोने वाली इंद्रियां हैं स्वप्न अवस्था में, इंद्रियों को तृप्त करना, दिन भर के जो विषय मन ग्रहण के द्वारा थके हुए होते हैं इंद्रियां, देखते देखते आँख थक जाती है, सुनते सुनते कान थक जाता है, कोई अति प्रिय वस्तु हो खाते खाते जीवा थक जाती है, कोई भी इंद्रिया मन थक जाती है आगे जाकर, उसको शांति के लिए, उसको थकान मिटाने के लिए स्वप्न अवस्था है, वहाँ इंद्रियां काम नहीं करती। जब इंद्रियां नहीं है तो आदित्यादि ज्योति है भी पता नहीं होता, वही इंद्रियों का अधीन आदित्यादि ज्योति का जानकारी होती है, रूप का प्रकाश इंद्रिय करेगी, आदित्यादि माने रूप है, तो मोह नहीं है, ये विलक्षणता है, यही सिद्धांत कहना चाहते हैं। इसके लिए श्रुति के द्वारा ही सिद्ध कर देते हैं, श्रुति स्वयं बोलते न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा अनुभवंती, उस अवस्था में तत्र माने तस्याम अवस्था में, सुप्त अवस्था में गाड़ी नहीं है, और गाड़ी में जिसको गाड़ी को खींचते हैं उसको रथयोग बोलते हैं, गाड़ी खींचने घोड़े, घोड़े भी नहीं वहाँ, और मार्ग भी नहीं है, किंतु आगे बोलती है अथ रथान रथयोगान पथ सृजते, सबकी सृष्टि करता है वो, माने है नहीं सृष्टि करना, इसका मतलब अज्ञान है वो, अज्ञान के कारण है, अज्ञान विशिष्ट आत्मा सृष्टि करता है स्वप्न में, वास्तव में वस्तु श्रुति स्व निषेध कर न तत्र अर्था बोलती है। इसी प्रकार वहाँ पर आनंद भी नहीं है, मुदा भी नहीं है, प्रमोद भी नहीं है, ये भी नहीं, किंतु सबकी सृष्टि करता है इसी प्रकार। और तीसरा दृष्टांत दिया है, वहाँ पर कोई बेशांत नहीं है, छोटे छोटे तालाब भी नहीं है, और पुष्करणी जैसे कमल खिलता हो ऐसे बड़े तालाब भी नहीं है स्वप्न अवस्था में, क्यों? थान छोटा है, जहाँ स्वप्न देखना है माने हिता नाम की नाड़ी के भीतर मन होता है, वहीं पर स्वप्न देखना होता है, मन अति अणु है, अणु प्रमाण का है मन, वहाँ देखना है, क्या इतने बड़े तालाब आदि हो सकते हैं? वहाँ नहीं हो सकते। और दूसरी बात है उचित काल भी नहीं है, जो कई वर्षों में भी सिद्ध नहीं होता जागृत अवस्था में जो कार्य वहाँ क्षण में होता है, न उचित देश है न उचित काल है, इसलिए स्वप्न केवल कल्पना है, ये कहना है अज्ञान के कारण कल्पना, यही है। संस्कार है, जागृत के संस्कार है, जागृत में कुआं देखा था, तालाब देखा था, बहने वाली नदी को देखा था, उसका संस्कार है, अंतकरण वहाँ भासता है, वास्तव में है ही नहीं, स्मृति बोलती है। तो वहाँ पर जब इंद्रिया आदि नहीं है, विषय नहीं है, आदि इत्यादि ज्योति भी वहाँ नहीं है, न होने से केवल आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित होता है, जो वहाँ जो क्रियाएं होती है चलना फिरना आदि क्रिया स्वप्न अवस्था में आत्मज्योति से, इसलिए आत्मा ज्योति सिद्ध ज्योति रूप से सिद्ध होता है। जागृत में भी आत्मज्योति से ही क्रिया होनी है, किंतु अन्य के द्वारा संकीर्ण होने के कारण जानकारी नहीं मिल पा रही है, निश्चय नहीं हो सक पा रहा, ये कहा। इसके बार्तिक चल रही थी, न तत्रधा न रथयुगा न पंथानुभवंती के बारे वार्तिक चल रही थी, उसके भी टीका चल रही थी। सीधा भैया के आगे टीका में कहा है, कूटस्थ अद्वयस्यैव चैतन्य भाष व्याप्त जागृत वासनानुसारेण स्वप्ने प्रति च साक्षित्वम्। इसमें वास्तव में साक्षी भी नहीं होता आत्मा, कूटस्थ है, निर्विशेष है, उसमें कहाँ से निर्लेप है, साक्षित्व भी नहीं होता। साक्षित्व कैसे आया, तब कहते हैं कूटस्थ अद्वयस्यैव, जो कूटस्थ है, निर्लेप है, असंग है, अद्वय है, द्वितीय नहीं है, साक्षी होने के लिए द्वितीय चाहिए, द्वितीय नहीं है, उसी का ही चैतन्य भाष व्याप्त, चैतन्य का आभास से व्याप्त है, बुद्धि आदि व्याप्त है, चैतन्य का आभास से व्याप्त है, चैतन्य से व्याप्त है, चैतन्य के प्रतिबिंब से व्याप्त है, आभास से व्याप्त बुद्धि आदि हैं, तो आभास व्याप्त जागृत वासना सुरना, और वह जागृत संस्कार के अनुसार, जागृत का संस्कार बुद्धि में, संस्कार के अनुसार से स्वप्ने प्रति च साक्षित्वम, स्वप्न अवस्था में उस आत्मा को साक्षी कहा गया जागृत संस्कार के बल पर। तथा अवस्थांतरेपि काल्पनिकम, अवस्थान जागृत आदि अवस्थाओं में भी जो साक्षित्व माना जाता है काल्पनिक है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि कूटस्थ है आत्मा, निर्लेप है, असंग है, अद्वय है, साक्षित्व नहीं हो सकता। एक स्वयं ज्योतिष तद विरुद्ध तद अविरुद्धम इत्यर्थ, इसलिए स्वप्न काल में, जागृत काल में भी स्वयं ज्योति आत्मा अविरुद्ध है, विरोध नहीं है, वास्तव में एक वो तो काल्पनिक है, साक्षित्व जो आता है काल्पनिक है, वास्तव में क्यों कूटस्थ है, अद्वय है, साक्षी बनने के लिए दो चाहिए, दूसरे के साक्षी होना है, है नहीं, अद्वय है। ठीक है, जागृत आदि में भी वास्तव में असंग ही आत्मा। अवस्था साक्षितया आत्मना शुद्धत्व उक्त्वा प्रकृत शुद्ध तात्पर्य निवेदे, अवस्था के साक्षी रूप से, स्वप्नादि जो अवस्था है उनके साक्षी रूप से अवस्था साक्षितया आत्मना शुद्धत्व होता, आत्मा शुद्ध है, आत्मना शुद्ध अवस्था साक्षित है, आत्मा शुद्ध होगा, प्रकृत श्रुति तात्पर्य, प्रकृत श्रुति यही है, न तत्र अर्था अर्थयोगा इत्यादि श्रुति, इसके तात्पर्य बताते हैं वार्तिकार, तात्पर्य महा ये कहते हैं, तात्पर्य निगमयति, तात्पर्य समापन करते हैं, तत् कहा इत्यादि, तत्प्रयुक्ति क्रियाभावात् बुद्धियादि ज्योतिषाम यह न व्यापृति अतः प्रत्यंग ज्योतिषाश्वन वर्तते, कहा उस आत्मा के प्रेरक साक्षी आदि बनाने के लिए, कर्ता बनाने के लिए कोई माने प्रयोजक नहीं है, कर्ता बनाने के कोई साधन नहीं, कोई साधन के बिना कर्ता होगा क्या, कोई साधन नहीं वहाँ, कि काम करने के लिए साधन चाहिए, स्वप्न अवस्था में कोई नहीं। तत्प्रयुक्ति क्रिया भावात् बुद्धियादि ज्योतिषाम यह, बुद्धियादि जो ज्योति है, बुद्धि भी अपने विषय को प्रकाश करती है, इंद्रिया भी अपने विषय को प्रकाश, सब ज्योति शब्द से कहा गया इनका, उसके प्रेरक कर्म नहीं है साक्षी बनाने के लिए, न व्यापृति उस आत्मा की व्यापार नहीं होगा, क्रिया नहीं हो पाएगी आत्मा में, कर्ता नहीं होता, प्रत्यंग ज्योतिषा स्वयं वर्तते, वह आत्मा जो है ना ज्योति रूप से स्वयं रहता है, किसी व्यापार नहीं करता, ये कहा। ठीक है, वे कहते हैं बुद्धियादि नाम तत्प्रेरक प्रेरक कर्म नाम च, बुद्धियादि और बुद्धि के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं कर्म दोनों का, स्वप्ने वासना अनतिरेका, वो वासना से अभिन्न है, बुद्धियादि भी संस्कार रूप है और कर्म जहाँ क्रिया होती है वो भी संस्कार रूप है, वास्तव में दोनों नहीं वहाँ, बुद्धियादि नाम तत्प्रेरक कर्म नाम च, बुद्धियादि जो हैं और उसके प्रेरक जो कर्म हैं उनके द्वारा प्रेरक कर्म जो होगा, स्वप्ने वासना अनतिरेगा, स्वप्न अवस्था में संस्कार से अतिरिक्त है न बुद्धि आदि पृथक है, न वहाँ होने वाली क्रिया कर्म विषय पृथक है, दोनों नहीं है, विषय भी पृथक नहीं है, बुद्धि आदि भी नहीं है, वासना ही संस्कार ही हो, इसलिए तन्मया नाम जो बुद्धियादिमय हैं जितने भी हैं, वासनामया नाम तन्मया ना वासनामया नाम तेषाम, जो वासनामय बुद्धियादि संस्कार बुद्धियादि भी वासनामय हो और वो विषय जो होते हैं वो भी वासनामय संस्कारमय है, वास्तव में वस्तु नहीं है, इसलिए तेषाम आत्म प्रकाश्यत्वात् आत्मा के द्वारा ही प्रकाश्य है, वो आत्मा के द्वारा प्रकाश्य होने से तस्मिन प्रकाशकत्व न प्रति, आत्मा को प्रकाश रूप से बुद्धियादि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जो आत्मा के द्वारा बुद्धियादि वासनामय बुद्धियादि की प्रकाशित होती है उस बुद्धियादि के द्वारा आत्मा प्रकाशित नहीं हो सकता। ठीक है, अतः स्वयमेव ज्योतिष तत्र आत्मा, इसलिए आत्मा उस काल में स्वप्न अवस्था में स्वयं ज्योति आत्मा स्वयं प्रकाश है सिद्ध हो जाता है। कहा स्वप्ने बुद्धियादि नाम वासनातिरेकेण अभाव उत्तम धरती, स्वप्न अवस्था में बुद्धियादि संस्कार से अतिरिक्त कोई बुद्धियादि नहीं हुआ, इसमें व्यतिरिक्त अतिरिक्त अभाव उक्तम जो कहा उसको स्पष्टीकरण करते हैं, जागृत इत्यादि बोलते हैं। बात भी कहा जागृत वस्तु सर्वाणी भावना मात्र रूपता, जागृत में जितने वस्तु थे सबका संस्कार रूप में है उस काल में स्वप्न अवस्था में। जागृत वस्तु ने सर्वाणी, जागृत में जितने भी वस्तु थे सबके सब वस्तु भावना मात्र रूपता, भावना संस्कार रूपी मात्र जागृत कर्म छय यानी स्वप्न कर्म कर्म उद्भवे सदिका। जब स्वप्न कर्म स्वप्न के फल देने वाले कर्म प्रारब्ध तैयार हो जाते हैं उस काल में जागृत का भोग देने वाला कर्म समाप्त हो जाते हैं, उस काल में जागृत में जितने भी विषय थे संस्कार रूप में रह जाते हैं स्वप्न में का। माने दो काम, जागृत के जितना कर्म भोगना था आज का उसका वो कर्म समाप्त हो गया और उधर स्वप्न वाला कर्म उद्बुद्ध हो गया, स्वप्न वाला कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गया, उस काल में जागृत में जितने विषय थे सब संस्कार रूप में बैठ जाते हैं। ठीक कहते हैं, ये कह रहे हैं जागृत वस्तु ने सर्वाणी भावना मात्र रूपदाम, भावना रूपी होंगे यानी वहाँ ये जाकर हमें करना, जागृत के जितने वस्तु थे उस काल में भावना संस्कार रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। कब होते हैं? जागृत कर्म क्षय, आज का जो जागृत का भोग देने वाले कर्म थे समाप्त हो गया और स्वप्न कर्म उद्भवे सदि, उधर स्वप्नकालीन जो प्रारब्ध जो फल देना है वो उसके उन्मुखता हो गई, उस काल में जागृत में जितने भी वस्तु थे सब संस्कार रूप में चले जाते हैं। ये कहा टीका में कहते हैं इसके, हो गए टीका। तो जागृत में स्वप्न में फल देने तो फिर क्षय नहीं होता है, क्षय होता है ना स्वप्न में भोग करने तो, स्वप्न भोग अलग जागृत भोग अलग, जागृत का संस्कार वासन रूप में रहता है। हाँ वो क्षय उसका भोग कर्म क्षय हो गया ना, संस्कार तो रह जाएगा, संस्कार है स्वप्न के लिए संस्कार है, वो संस्कार उद्बुद्ध होगा, इधर जागृत भोग का कर्म समाप्त हो गया, कर्म समाप्त हो गया संस्कार समाप्त नहीं हुआ और स्वप्न देने वाली जो संस्कार कर्म उद्भव हो गए तैयार हो गए फल देने के लिए, उस काल में केवल संस्कार रहते हैं, जागृत अवस्था के संस्कार होता है वो। ये कह रहे हैं आगे दूसरी वार्तिक भी है, माने न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा न भवंती, इतना की वार्तिक हो गई आगे, अथ रथान रथयोगान पथ सृजते, ऐसी दूसरी वार्तिक है, यहाँ यहाँ भी वार्तिक है, वहाँ है ही नहीं फिर भी गाड़ियों को भी बनाता है घोड़ों को भी बनाता है और मार्गों को भी बनाता है फिर घूमता है ही नहीं किंतु ऐसा बनाता है, कहते किसके कारण? अज्ञान के कारण, संस्कार के कारण बनाता है, वो संस्कार अज्ञान का कार्य है उसके कारण करता है वो, ये कहना है, मतलब विशिष्ट आत्मा काम करता है ही नहीं फिर भी बनाता है, मतलब संस्कार के कारण ऐसा होता दिखता है, ये कहना है इसके ऊपर वार्तिक। अथ रथान रथयोगान पथ सृजते इत्यादि श्रुति तात्पर्य वार्तिक है, अथ रथान रथयोगान पथ सृजते इत्यादि जो श्रुति हैं इसका तात्पर्य वार्तिक में कहते हैं, यथा जिस प्रकार ता भावना उपादाय प्रत्यंग स्वप्ने निरंशय करोत्यर्थम स्वप्न भोग प्रसिद्ध है, ता भावना वो जागृत के संस्कार, ता भावना वो भावना वो संस्कार, भावना माने संस्कार, ता माने वो जागृत के जो भावना थे संस्कार थे वहाँ, उपादाय ग्रहण करके स्वप्न अवस्था में जागृत के वस्तु नहीं ले जाते संस्कार जाता है, ता भावना उपादाय प्रत्यंग माने आत्मा, ये जो आत्मा है उन संस्कारों को लेकर के स्वप्ने रिदंशया, स्वप्न में घूमने की इच्छा है उसकी, रम क्रीड़ायाम धातु सन करने में रिदंशा बनना है, रिदंशया क्रीड़ा करने की इच्छा से क्या करता है करोति, ऐसा रथादि अर्थम रथादि विषय को बनाता है ये वो आत्मा, वो संस्कार को लेकर गया है, वो संस्कार के बल पर रथादि विषय को तैयार करता है वह संस्कार के कारण, किसके लिए रिरंगसया कहा घूमने की इच्छा से क्रीड़ा करने की इच्छा से, स्वप्न भोग प्रसिद्ध है स्वप्न भोग की प्रसिद्धि के लिए काम करता है, स्वप्न में भोग मिला है जीवात्मा को उस भोग के प्रसिद्धि के लिए जागृत के संस्कार को ले जा करके वहाँ सब तैयार करता है उस संस्कार के बल पर, स्वप्न भोग स्वप्न में जो विषय का भोग होना है सुख दुख आदि जो मिलना है उसके लिए तैयार करता है। करणम कर्म करता च कर्म एतत् कारकात्मकम प्रत्यंग मोहैकनिष्ठम सच्चिदाभत्वा तदात्मनि, देखो वह सबके सब विषय जितने भी हैं करण करने का जो साधन होगा, कर्म करणम कर्म कर्म माने विषय और कर्ता करने वाला व्यक्ति, च एतत् कर्म एतत् कारकात्मकम, ये जो जितने भी विषय आदि है एक करने के साधन है, करता है, सब के सब ये कारक स्वरूप जितने भी हैं, प्रत्यंग मोह के निष्ठा, सब के सब आत्मा के अज्ञान निष्ठा है, आत्मा के अज्ञान में रहते हैं ये, उनका कार्य है सभी, चाहे करण हो, कर्ता हो, विषय हो, कर्म हो, जितने भी हैं आत्मा के अज्ञान में रहते हैं ये। प्रत्यंग मोह के निष्ठम सत, आत्मा के अज्ञान में रहते हुए चिदाभत्वा तदात्मा, नहीं आत्मा में दिखते हैं वो, वास्तव में कारण कर्ता कर्म आदि जो है ना अज्ञान है, अज्ञान का कार्य है वो, अज्ञान के हैं, किंतु उसके साथ आत्मा का आभास पड़ने के, चिदाभास होने के कारण, अज्ञान में आत्मा का आभास पड़ा हुआ है उसके कारण आत्मा में दिखता है अज्ञान का है सभी काम, माने कारण कर्म कर्ता विषय जितने भी होना है वो अज्ञान का है, किंतु वो अज्ञान के साथ में संबद्ध होने के कारण, अज्ञान से अज्ञान में संबद्ध दिखता है आत्मा, ऐसा होने से आत्मा में भासते हैं सब, आत्मा को कर्ता मानना, कारण मानना, कारक मानना इत्यादि हो जाता है, आत्मा का नहीं है सब, आत्मा का भी कर्ता होने सकता, वो अज्ञान निष्ठा है, किंतु अज्ञान के साथ में आत्मा का तादात्म्य होने के कारण आत्मा में दिखता है, उपाधि के कर्म को उपहित में दिख रहा है, जैसे जल हिलने से जलस्थ चंद्र हिलता हुआ लगता है, इस प्रकार कर्ता आदि अज्ञान है किंतु बुद्धि आदि है अज्ञान का कार्य, किंतु भासता है आत्मा में, ये स्थिति है, यही कहा कार्यकरण रूपेण कर्म तत्प्रथित है जगत, माने सारा संसार दो रूप में है, कार्यकारण रूपेण कर्म तत्प्रथित, सारा विषय कार्य और कारण भाव में संपूर्ण जगत दो विभाग में प्रसिद्ध है, कार्य कोई कार्य होगा कोई कारण होगा, और कार्यकारण से अतिरिक्त तो कोई जगत नहीं है, सारा जगत जगत सारा अज्ञान में है किंतु वास्ता है आत्मा में, ये कहा कार्यकारण रूपेण कर्म एतत् प्रथित है जगत आत्मनेतत् समध्यस्तम आत्मा विद्येक हेतुतः, सारे के सारे जगत जो है ना अज्ञान में अध्यस्त है, अज्ञान में है सारा जगत, किंतु आत्मनि एतत् सम्यक अध्यस्तम, आत्मा में अध्यस्त हो गया, आरोपित हो गए हैं, क्यों आत्मा विद्येक हेतुतः, आत्मा के अज्ञान यह कारण है, सबके सब सारा संसार अज्ञान में है किंतु अज्ञान का धर्म को आत्मा में दिखता है अपने अपना अज्ञान होने के कारण, ठीक है आत्मन एवं एतत् समध्यस्तम का, आत्मा में ही है सम्यक प्रकार से अध्यस्त है सारे के सारे, आत्मा में धर्म नहीं अध्यस्त है, आरोपित है, क्यों कहा आत्मा विद्या के हेतु था अपने अज्ञान स्वयं का अज्ञान के कारण ऐसा हो गया, सर्वस्य कर्म अत्यंतम आत्मा कर्ता विलक्षण तत्संगत स्वयं आत्मात्मा संगतो निर्गुण शुचि, सर्वस्य कर्मो जितने भी कर्म हैं जितने विषय हैं सबके सबसे अत्यंत विलक्षणम आत्मा अकर्ता, आत्मा अत्यंत विलक्षण है, संसार का विषय जितने भी एक तरफ है आत्मा अलग है एक तरफ है, या सर्वस्य कर्म सारे कर्मों से अत्यंत विलक्षण आत्मा अकर्ता, ये कहते हैं आत्मा कर्ता नहीं अकर्ता है, किसी का कर्ता नहीं है, करने वाले तो अज्ञान है अज्ञान के कार्य है सब, यही है अकर्ता है आत्मा, विलक्षण है संपूर्ण विषयों से अतिरिक्त है आत्मा, अज्ञान आदि से अतिरिक्त है, तत्संगत है क्योंकि वो जो जितने विषय संघात है मिले मिल करके काम करते हैं वो विषय जितने होते हैं, स्वयं तो आत्मा असंगत और आत्मा असंगत है संघात नहीं, किसी के साथ संबंध नहीं आत्मा का, असंगत निर्गुण सूची गुण भी नहीं, निर्गुण है आत्मा और पवित्र है आत्मा, ठीक है अविद्या समात्मानं अशुद्धं मन्यते यदा जागृत स्वप्न सुषुप्तानि तदहितानि प्रपद्यते, कहते देखो भाई जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि की कल्पना कब होती है, कहते जब अज्ञान के कारण आपको अशुद्ध मानता है आत्मा, स्वयं शुद्ध है किंतु अज्ञान के कारण अपने को अशुद्ध मानता हो उस काल में इसके ऊपर ये सब आरोप हो जाते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि आत्मा का है करके माना जाता है, अपने को जब अशुद्ध मानता है उस काल में, ये कह रहे हैं अविद्या स्वम आत्मानम, अविद्या के द्वारा जो अपना स्वरूप है इसको अशुद्धम मन्यते यदा, अशुद्धम मन्यते जब अशुद्ध मानता है अज्ञान के कारण अपना स्वरूप का पहचान नहीं हो रहा है मैं अशुद्ध हो गया मानता है उस काल में, जागृत स्वप्न सुषुप्तानि तदा एतानि प्रपद्यते, का जागृत स्वप्न सुषुप्त तीन अवस्थाएं जो है ना ये उस काल में आत्मा को प्राप्त होते हैं, कब जब अज्ञान के कारण अपने को अशुद्ध मानता हो उस काल में जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि है। अपना स्वर्ग के ज्ञान काल में उस आत्मा को कोई जागृत स्वप्न सुषुप्ति कुछ भी नहीं, वहाँ उस काल में नहीं है, अज्ञान काल में ही है। अज्ञान के कारण अपने को अशुद्ध मानता हो जब, तब उस स्थिति में जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि की चर्चा होती है आत्मा में। रथादार्वाद सद्भावात् न संति स्वप्न दर्शने न संत्य स्वादयस्तद्वत रथ योगा सवर्त्मका। उस काल में देखो रथ हो नहीं सकते, गाड़ी होना संभव नहीं समझ, क्यों? लकड़ी नहीं, वहाँ काष्ठ नहीं, कैसी गाड़ी बनेगी वहाँ? गाड़ी बनाने के माने काष्ठ आदि चाहिए, है ही नहीं वहाँ स्वप्न अवस्था में। क्यों? इतने छोटे स्थान में जाकर के आत्मा बैठा हुआ है, छोटा स्थान है, हिता नाम के नाड़ी के भीतर मन है और उस मन में आत्मा बैठा हुआ होता है, मन के साथ होता है, तो वहाँ कहाँ इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी होगी जो गाड़ी बनाने के लिए। दारू आदि अभावाद, दारू माने काष्ठ, ये कहना चाहते हैं। रथा माने रथ जो है ना, हो नहीं सकते वहाँ स्वप्न में, क्यों? दारू आदि असद्भावाद, काष्ठ आदि साधन नहीं है वहाँ, गाड़ी बनाने के लिए काष्ठ आदि साधन के अभाव होने से न शांति रथ नहीं है वहाँ स्वप्न अवस्था में, गाड़ी हो नहीं सकते न शांति। स्वप्न दर्शन है मैंने स्वप्न काल में गाड़ी होना संभव नहीं है, फिर भी बनाता है माने अज्ञान के कारण बना रहा है, वास्तव में नहीं हो सकते अज्ञान, जैसे रज्जु में सर्प बना देता है किसके कारण? अज्ञान के कारण, ऐसे ही यहाँ भी बनाता है, वास्तव में सर्प होता ही नहीं रज्जु में, किंतु अज्ञान के कारण मान लेता है, तो गाड़ी आदि की मान्यता करता है वहाँ, ये कहना है। रथा न शांति बोला, गाड़ी नहीं है क्यों? दारू आदि असद्भावात, काष्ठ आदि के अभाव होने से साधन नहीं है गाड़ी बनाने के लिए। न संति अश्वादयस्तद्वत, उसी प्रकार घोड़े आदि भी नहीं वहाँ, घोड़े आदि होना संभव नहीं है, फिर भी बना लेता है माने कल्पना है खाली, ये बोलने के लिए। रथयोगा समर्थम का, रथ में जुड़ने वाले को रथयोग बोलते हैं, घोड़े आदि जो है ना, और मार्ग के सहित, वर्तमान माने मार्ग, मार्ग के सहित घोड़े आदि भी नहीं वहाँ स्वप्न में, तो अज्ञान के कारण केवल कल्पना होती है वहाँ। रथादिन सृजित यथात्र जागृत कर्मादि हेतुकान अविद्या काम कर्माणि सृष्टि बीजम इदम दृशे दृशे, ये दृष्टा आत्मा है ना इसका। रथादिन सृजते कहते रथादि की सृष्टि करता है वहाँ, रथादि होना संभव नहीं फिर भी सृष्टि करता है, क्योंकि काष्ठादि का अभाव है, फिर भी गाड़ी आदि बनाता है, इसका मतलब कल्पना है। उन्हें जो काल्पनिक विषयों को प्रकाश करने करता है आत्मा, इसलिए वहाँ पर कोई वस्तु न होने पर भी प्रकाश कर रहा है, किसको? काल्पनिक वस्तु प्रकाश कर रहा है, इसलिए आत्मा स्वयं ज्योति सिद्ध होता है, ये कहना है। रथादिन सृजते है ही नहीं, फिर भी गाड़ी आदि की सृष्टि करता है वहाँ स्वप्न में, क्यों? उसके साधन नहीं, गाड़ी आदि बनाने के साधन नहीं है, फिर भी सृष्टि करता है, कहा। रथादि सृजते अतः अत्र माने स्वप्न अवस्थायाम जागृत कर्मादि हेतुगान, क्यों? जागृत कर्मादि, जागृत में बनाता था गाड़ी आदि को, कोई कर्म कारण बन गया, उसका संस्कार गया, इसलिए बनाता हूँ। जागृत कर्मादि हेतु कहाँ, जागृत कर्मादि हेतु वाले जो जितने भी थे रथादि, उसको बनाता है कहाँ? अविद्या काम कर्माणि सृष्टि बीजम, सृष्टि का बीज है तीन, अविद्या काम कर्म, ये होते हैं सृष्टि का बीज। अज्ञान है, अज्ञान होने से इच्छा होती है, ये बनाऊँ वो बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, इच्छा होती है, अज्ञान के स्वरूप, अज्ञान का कार्य इच्छा, इच्छा पैदा हो जाती है, इच्छा होने पर कर्म करेगा, तो उसकी प्राप्ति के साधन कर्म करेगा, यही होते हैं सृष्टि के बीज। अविद्या काम कर्म, काम माने इच्छा, अज्ञान के कारण विषयों की इच्छा हो जाती है, गाड़ी मिल जाए, घोड़े मिल जाए, ऐसी ऐसी इच्छा हो गई अज्ञान के कारण, होने के कारण वह सृष्टि करता है, ये कहा। सृष्टि का बीज यही है, अविद्या काम कर्माणि सृष्टि बीजम इदम दृशे, ये दृष्टा जो आत्मा के यहाँ सृष्टि स्वप्न अवस्था में जो मन रथादि बनाने के लिए क्या एक हेतु बने, अविद्या काम कर्माणि है ही नहीं, यही है। कर्मणोगमन से साधना भाव हेतु ना स्वप्ने वृषात्म आहम गमनादे श्रुति स्वयं गमन से कर्मण यह साधना भाव हेतु ना, जो गमन गाड़ी में घूमना है उसने आत्मा में दिखता है ना वहाँ, तीनों सृष्टि करता है, रथ की सृष्टि करता है न होते हुए भी, गाड़ी की घोड़े की सृष्टि करता है और मार्ग की सृष्टि करता है, किसके लिए? घूमने की इच्छा से। तो कर्मणो गमन से यह माने स्वप्ने, इस स्वप्न अवस्था में जो गमन रूपी कर्म है वो भी होना संभव नहीं, साधना भाव है तो ना साधन नहीं है वहाँ, किसे चलेगा वो, न गाड़ी है न घोड़े है न मार्ग है, साधन के अभाव है वहाँ घूमने के लिए, तो गमन कर्म होना संभव नहीं। स्वप्ने मृषात्म आह एवं गमनादि श्रुति स्वयं, इसलिए स्वप्न अवस्था की जो गमनादि क्रिया है श्रुति स्वयं झूठी झूठे मानती है उसको, मृषा माना झूठी मिथ्या मानती है, श्रुति स्वयं कहती है न तत्र अर्था आदि बोलती है, क्यों साधन का अभाव दिखा रही श्रुति, न तत्र अर्था न रथयुगा न पंथा न भवंती इत्यादि कर रही, साधन का अभाव दिखा रही है। तो साधन के अभाव होते होते जो होता है मायामय सृष्टि, जैसे जादूगर के पास कोई साधन नहीं होता फिर भी दिखाता है, वो मायामय सृष्टि है, ऐसे स्वप्न की सृष्टि मायामय है, किंतु उन्हीं को प्रकाश करते हुए आत्मा स्वयं ज्योति सिद्ध हो जाता है, क्यों अन्य प्रकाश उस काल में है ही नहीं, कोई वस्तु नहीं है। ये कहा टीका है, टीका अथ रथान इत्यादि तात्पर्य रहा, गाड़ी आदि होना संभव नहीं पहले निषेध कर दिया, न तत्र रथान न रथयोगा न पंथानो भवंती निषेध कर दिया, अब अथ रथान रथयोगान पथस्त्रिजते, ये कहा वहाँ पहले निषेध करके बाद में फिर भी सिद्ध करता, माने केवल कल्पना है वहाँ, किंतु काल्पनिक वस्तु को प्रकाश करते हुए वहाँ भी प्रकाश के द्वारा क्रिया हो रही, वहाँ उस क्रिया के कर्तव्य माने प्रकाश रूप से आत्मा स्वयं ज्योति सिद्ध होता है, इतनी बात है, ये कहना है। ठीक है, हमें यही कहना है, ठीक है, हमें कहते हैं अथ रथान इत्यादि तात्पर्य, अथ रथान रथयोगान पथ सृजते इत्यादि जो है ना इनके तात्पर्य बताते हैं, ता कहा ता भावना उपादाय, वो जो जागृत के संस्कार को लेकर के ग्रहण करके ता भावना उपादाय प्रत्यंग स्वप्ने निरंशय करोति ये रथाद्यर्थम स्वप्न भोग प्रसिद्ध है, कहा वो जो जागृत के संस्कार है ना उसको लेकर के स्वप्न में पहुंचा, जो प्रत्यंग माने जो आत्मा वह आत्मा स्वप्ने रिरंगसया, स्वप्न में घूमने की इच्छा है उसकी, रम क्रीड़ायाम धातु से सन करके रिरंगसा बनना है, तृतीयांत रिरंगसया खेलने की इच्छा है घूमने की इच्छा है, इसलिए गाड़ी आदि चाहिए घूमने के लिए, इसलिए बनाता है वहाँ, जागृत के संस्कार है उसके पास जागृत को लेकर, कहा करोति ऐसा ये करता है रथादि को बनाता है, रथादि अर्थम माने विषय में रथादि विषय को बनाता है, स्वप्न भोग प्रसिद्ध है, क्यों स्वप्न भोग की प्रसिद्धि, जैसे जागृत का भोग है वैसे स्वप्न का भोग है जीव को, इसके सिद्धि के लिए करता है, ये कहा। कर्म कर्म करता च कर्म इतद कार्म, कहा कर्म कर्म करता कर्म जो है ना प्रत्यंग मोह का निष्ठा है, अज्ञान में है, आत्मा के अज्ञान में रहते हैं ये, किंतु अज्ञान के साथ में आत्मा चिदाभास आभास पढ़ने से आत्मा में आरोपित हो जाते हैं, है उसका धर्म है सब करता आदि धर्म अज्ञान का है, किंतु आत्मा में आरोपित होता है, ये कहा था टीका में बोलते हैं। टीका में कहते हैं कि आत्मा स्वप्ने रथादि करोती ही, आत्मा स्वप्ने रथादि करोती चेत, यदि आत्मा स्वप्न में रथादि को बनाता है तो चेत बुद्धियादि अभी करी सदी, बुद्धियादि को बनाएगा, जब रथादि बनाता है तो बुद्धियादि को बनाएगा, ये शंका है। आत्मा यदि गाड़ी आदि बनाता है स्वप्न में तो बुद्धि को ही बना लेगा, कोई समय कहा था नहीं, वो भी हो सकते हैं ना, जब रथादि बनाएगा तो बुद्धि आदि को बनाएगा, ये शंका है। आत्मा स्वप्ने रथादि करोति चेत बुद्धियादि अभी करिष्यति तथा च स्वकृत बुद्धियादि प्रकाश्यतया, फिर क्या अपने द्वारा बनाई गई जो बुद्धि है उसके द्वारा आत्मा प्रकाशित होगा, तो दूसरी प्रकाश बुद्धि हो जाएगी, वहाँ कौन होगा, बुद्धि आदि को भी प्रकाश मानते हैं, क्यों अपने विषय को प्रकाश करते हैं, बुद्धि से जाना जाता है, इंद्रियों से जाना जाता है, तो ये भी प्रकाश माने जाते हैं। तो यदि स्वप्न में रथ आदि को आत्मा बनाता है उसका करता है तो बुद्धि आदि भी बनाएगा, बुद्धि आदि बनाएगा तो बुद्धि के द्वारा प्रकाशित हो जाएगा, दो प्रकाश हो गया, एक बुद्धि एक आत्मा, तो वहाँ स्वयं ज्योति कैसे सिद्ध करोगे आत्मा को, ये शंका है। आत्मा स्वप्न रथादि करोती चेत बुद्धि आदि अभी करिष्यति, बुद्धि आदि को तो करेगा ना वो, यदि रथ आदि को बनाता है तो बुद्धि को बनाएगा, तथा च स्वकृत बुद्धि अपने द्वारा बनाई गई जो बुद्धि है स्वकृत बुद्धि आदि प्रकाश्यत है, उसके द्वारा आत्मा प्रकाश्य हो जाएगा, बुद्धि प्रकाशक प्रकाशिका और आत्मा प्रकाश्य होने से न स्वयं ज्योतिष्टम, फिर स्वयं ज्योतिष्ट सिद्ध नहीं हो पाएगा आत्मा में, जो बुद्धि के द्वारा प्रकाशित होगा ना ये तो प्रकाश्य हो जाएगा, स्वयं प्रकाश कैसे बनेगा आत्मा, ये शंका आ गई। इसको उत्तर देते हैं स्वप्न कहा, स्वप्न भोग प्रसिद्ध है, स्वप्न भोग प्रसिद्धि के लिए बनाता है वो, कौन रथ आदि को बनाता है, स्वप्न के भोग विषय भोगने के लिए प्रसिद्धि के लिए कहा, वास्तव में है ही नहीं वहां, ठीक है। टीका में कहते हैं कर्णादि कारक रूपम वासनात्मकम सर्वम। कर्णादि जो कारक है ना, कारण है, कर्म है, कर्ता है, जितने भी है सब संस्कार रूप है, सब कैसे वहाँ सब संस्कार रूप में है वो सब, वहाँ वास्तव में कारण भी नहीं, कर्ता भी नहीं, संस्कार रूप। वासनात सर्वम प्रतीच स्वप्न भोगार्थम, ये सारे के सारे कल्पना किसके, कर्ता कर्ण आदि की कल्पना किस लिए, वो जो आत्मा को स्वप्न के भोग सिद्धि के लिए, जैसे जागृत का भोग पूरा हो गया, स्वप्न के भोग सिद्धि के लिए सबकी कल्पना होती है वहाँ, ठीक है। भोगार्थम कर्मत्व प्रथित विषयत्व प्रथित है, विषय रूप से ही प्रथित होते हैं तेना, इसी कारण से न तत् प्रत्येक प्रकाशकम। इसलिए जो केवल स्वप्न भोग के लिए कल्पना की जा रही है, कर्ता आदि कर्ण आदि की बुद्धि आदि कर्ण की कल्पना होती है, इसलिए आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकते ये, वो तो स्वप्न भोग प्रसिद्धि के लिए कल्पना कर ली गई, आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकते, इसलिए द्वैत नहीं आएगा। ठीक है, कथम तरी बुद्धियादेर आत्म विषय प्रतीति, फिर बुद्धियादि के द्वारा आत्मा की प्रतीति कैसी होगी वहाँ, यदि कल्पना है तो ये शंका आगे कहा, तत्र प्रत्यक इत्या कहा, प्रत्यंग मोहक निष्ठम है इत्यादि, यद्यपि कर्म कर्ता कर्ण आदि अज्ञान में स्थित है होते हुए भी चिदाभत्वात् तदात्मनि, चिदाभास के साथ उसके संबंध होने से चेतन में वहाँ देखी जा रही है, कल्पना होती है, अन्य का धर्म अन्य में प्रतीत होता है कहा। आगे कहते हैं तद्धि बुद्धि आदि साभास अज्ञान कल्पित है, वो बुद्धि आदि है ना चिदाभास विशिष्ट अज्ञान में कल्पित है, चेतन के साथ नहीं, चेतन का जो आभास पड़ा हुआ अज्ञान में, उसमें अज्ञान में कल्पित है बुद्धि आदि सब कल्पित। चिदाभास बत्वाद, चिदाभास वाला होने से अज्ञान हो गया, चिदाभास वाला होने से अज्ञान है ना सह आत्मा नहीं कल्पित, अज्ञान के द्वारा आत्मा में कल्पना कर लेता है, मैं करता हूँ कहने लगता है, कर्तृत्व अज्ञान में है किंतु चिदाभास के साथ संबंध होने के कारण अपने में आरोप करता है, वो कर्ता मानता है, कहा कल्पित है तेरा तद विषय तुधि, इसलिए हो जाएगा कि उसके विषय रूप ज्ञान हो जाता है, कहा मान कर्तृत्वादि विषय बुद्धि बन जाती है, कहा कर्णम कर्म इत्यत्र उक्तम अनुद्य प्रत्यंग मोह इत्यादि ना उक्तम अर्थम साधयति, का जो कर्णम कर्म कर्ता च इत्यादि कहा था, इसका कर्म ही तत् कारकात्मक कहा, उसे जो बताया गया था उसी का अनुवाद करके प्रत्यंग मोह इत्यादि ना उत्तम साधयति, जो प्रत्यंग मोह के निष्ठम कहा था, कर्ता हो कर्ण हो सब अज्ञान में है, आत्मा के अज्ञान में कहा था, उसी को अनुवाद करके सिद्ध करते कहा, कार्य इत्यादि अनुवाद करके बोला, कार्य कारण रूपेण कर्म एतत् प्रस्थते जगत। देखो ये सारा संसार दो भाग में दिखता है, या तो कार्य होगा या कारण होगा, दो रूप में है, कार्य कारण रूपेण कर्म, ये विषय जितने भी है प्रस्थते जगत, संपूर्ण जगत रूपी कर्म दो रूप में दिखता है विषय, आत्मने एतत् समध्यस्तम, आत्मा में अध्यस्त है ये, है अज्ञान में किंतु आत्मा में अध्यस्त होता है, आरोपित होता है कहा, क्यों आत्मा विद्या का हेतु, आत्मा का अज्ञान हेतु है, इसके लिए कारण है, आत्मा का अज्ञान होने से अज्ञान में रहने वाले जो कर्ता कर्ण आदि आत्मा में आरोपित होता है, वास्तव में आत्मा में नहीं है, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं कर्म विषय भूतम इति यावत, कर्म का जितने विषय हैं, विषय जितने भी हैं, माने ये जो जित कर्म होने विषय जितने विषय हैं आत्मा में आरोपित हो रहा है, किसके द्वारा, अज्ञान के कारण, क्यों चेतन का आवास का संबंध है अज्ञान में, वो आवास के माध्यम से प्रतिबिंब में दिखने वाला बिंब में दिख रहा है, अविद्या आत्मनि अध्यस्तम जगत इत्यत्र फलित महा, अज्ञान के कारण ही सारा संसार कर्ता कर्म करण आदि संसार जितने भी हैं आत्मा में आरोपित है, जो कहा अध्यस्त है आत्मा में कहा, इसको निष्पन्न क्या हुआ बताते हैं, सर्वस्य कहा, ये सर्वस्य कर्मोत्यंतम आत्मा अकर्ता विलक्षण कहते हैं, जितने भी कर्म मन विषय हैं, जितने भी विषय कर्म मन विषय जितने विषय हैं सबके सबसे अत्यंतम विलक्षण आत्मा करता, अत्यंत विलक्षण है, सामान्य विलक्षण नहीं, अत्यंत विलक्षण है, दिन और रात जैसा है, अत्यंत विलक्षण है, सह अवस्थान होना संभव नहीं, ऐसे विलक्षण है आत्मा, अकर्ता है आत्मा, फिर एक आना है। ठीक है, हमें कहते हैं अकर्ता इति से अत्यंतम विलक्षण इति संबंध बोल दिया, अत्यंत विलक्षण ऐसा संबंध करना, अत्यंतम का विलक्षण के साथ में संबंध करना, संपूर्ण जितने विषय उससे आत्मा अत्यंत विलक्षण है माने अकर्ता है, ठीक है ना। अविद्या तज्ज संबंधात, अविद्या और अविद्या से उत्पन्न जो कार्य हैं बुद्धि आदि हैं उनके साथ संबंध होने से, अज्ञान के कारण अविद्या, अविद्या के कार्य से संबंध होने से अविद्या तत्व संबंधात आत्मनश्च सगुणत्वात्। ये जो अकर्ता आदि क्या कर्ता आदि जितने विषय हैं अविद्या उसके साथ संबंध होने से, अविद्या अविद्या के कार्य बुद्धि आदि के साथ संबंध है इसका होने से, और आत्मनश्च सगुणत्वात्। पूर्वादि शंका कर रहा है यहाँ, अविद्या अविद्या के संबंध होने से आत्मा का अविद्या के साथ संबंध है, अविद्या के कार्य शरीर आदि के साथ बुद्धि आदि के साथ संबंध है होने से आत्मनश्च सगुणत्वात्। आत्मा सगुण है, निर्गुण नहीं, सगुण है आत्मा, इसलिए व्याप्ति में आशंका संबंध है आत्मा का कर्ता आदि के साथ संबंध है ये शंका उठाई तो कहा तत् करके बोलते हैं। तत्संगता, अरे बाबा जो कर्ता कारण कर्म आदि संघात बन करके काम करते हैं, केवल उपकरण रखा हुआ काम नहीं करेगा, कर्ता की आवश्यकता विषम मिलेंगे तो कार्य होगा, वो संघात कोटि में आते हैं। कर्ता कर्म करण आदि किस में आते हैं? संघात। संघात पर अर्थ होता है, स्वार्थ नहीं होता। ठीक है, तत्संगत तत्संगत स्वयं आत्मा असंगत हो निर्गुण सूची, और आत्मा कैसा है? असंगत है, संघात के साथ संबंध नहीं है, और निर्गुण है और पवित्र है इत्यादि कहा। आगे शंका है, आत्मा शुद्ध से, यदि आत्मा शुद्ध है तो कथम तस्य अवस्थावत्व प्रथा, फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्था कैसी होगी उसकी? अवस्थावान होगा तो शुद्ध होगा क्या? अशुद्ध होगा। आत्मा यदि शुद्ध है फिर तस्य माने आत्मा ना कथम अवस्थावत्व, फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थावत्व तो कैसे आएगा? अवस्थावान आत्मा कैसे होगा फिर शुद्ध हो तो? ये शंका ही इसको उत्तर में कहते हैं अविद्या कहते हैं। ये कहते हैं अविद्या समात्मानम अशुद्धम मनते यदा, जिस काल में अविद्या के कारण अपना स्वरूप के अज्ञान के कारण अपने को अशुचि मानता है, अपवित्र मानता हो, अशुद्ध मानता हो, आत्मा मानता है अज्ञान काल में मानता है उस काल में, जागृत स्वप्न सुषुप्तानि तदयितानि प्रपद्यते, उसी काल में जागृत स्वप्न सुषुप्ति को प्राप्त होता है आत्मा। वास्तव में आत्मा में जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, किंतु अविद्या के कारण जब अपने को अशुद्ध मानता है उस काल में ये धर्म आरोपित हो जाते हैं आत्मा में। आत्मा सोए तो जगे, आत्मा कोई सोना ही होता ही नहीं क्या जगना है, सोया ही नहीं तो क्या सुषुप्ति होना है? वास्तव में जागृत स्वप्न सुषुप्ति आत्मा का नहीं है, किंतु जब अपने को अशुद्ध मानता है उस काल में ये सारे धर्म आरोपित हो जाता है, आरोपित किया जाता है। ये कहा आगे न तत्र इत्यादि है सही कर्ता इत्यत्तंस्य तात्पर्य उक्त्वा न इत्यादि अक्षरार्थ कहते हैं न तत्र रथा रथयोगा इत्यादि से लेकर के यहाँ से लेकर के सही कर्ता तक, मंत्र के अंत में सही कर्ता है, सही कर्ता यहाँ तक के माने तात्पर्य बता दिया। अब एक एक शब्द के अर्थ करते हैं, कहते हैं ठीक है न तत्र इत्यादि न तत्र रथा न रथयोगा न पंथा न भवति, यहाँ से आरंभ करके सही कर्ता मंत्र के अंतिम में है, पूरे मंत्र का तात्पर्य बता दिया। तात्पर्य बताकर अब आगे ये कहना चाहते हैं कि क्या अक्षरार्थम आह करते हैं, अब एक एक शब्द के अर्थ करते हैं कहना चाहते हैं, यही है तात्पर्य। न इत्यादि अक्षर न न आदि का जो न तत्र आनंद आदि है न तत्र रथा आदि है, इसके अब एक एक शब्द के अर्थ करते हैं बोलना चाहते हैं। रथा इत्यादि बोला है, रथा दारुवादि असद भावात, रथा गाड़ी होना संभव नहीं वहाँ, क्यों? काष्ठ आदि का अभाव है, काष्ठ आदि के बिना गाड़ी बनती नहीं है। रथा दारुवादि असद भावात न संति स्वप्न दर्शन है, स्वप्न अवस्था में गाड़ी होना संभव नहीं, काष्ठ आदि का अभाव है। ठीक है, न संति अस्वादय तद्वत रथयोगात सवर्तम का, घोड़ा आदि भी नहीं है मार्ग के सहित, ठीक है, साधन का अभाव होने से कहा, ये बताए। ठीक है, हमें कहते हैं अत्र इति स्वप्नोक्ति, स्वप्न मान अत्र मान स्वप्न अवस्था में गाड़ी आदि नहीं है, ठीक है, दारुवादे हेतु अभाव, जब काष्ठ आदि हेतु नहीं है, गाड़ी के कारण काष्ठ आदि होने पर गाड़ी बनती है, दारुवादी अभाव है, कथम रथादि सृष्टि, पूर्वादि ने शंका उठाई, जब काष्ठ आदि नहीं तो फिर रथ कैसे बनाता है वहाँ, गाड़ी कैसे बनाएगा, है मानना पड़ेगा काष्ठ आदि को, नहीं तो कैसे गाड़ी बनाएगा, शंका आगे तो कहा। अथ इत्यादि कहा, अथ इत्यादि शब्द से बोलते हैं, अथ अत्र जागृत कर्म कर्मादि हेतु का, जागृति में जैसा कर्म था ना वही हेतु है, यहाँ संस्कार आ रहा है उसका, जागृत में गाड़ी आदि बनाता था उसका संस्कार है, संस्कार कारण करता है, वास्तव में यहाँ गाड़ी बनाना संभव नहीं कहा। ये कहा था। अतः माने अत्र माने स्वप्न अवस्था में जागृत कर्माधि हेतु का, जागृत में जैसे कर्म था ना उसका वही हेतु है यहाँ स्वप्न में गाड़ी बनाने के लिए, जागृत कर्म हेतु संस्कार है। तत्र उत्तर उत्तर दिया यही जागृत कर्म, जागृत कर्म कर्माधि हेतु का कहा। ठीक है, कर्मादि रथाय सृष्टि हेतुत्व कथम आत्मा सृष्टा उच्यते, कहते कर्मादि जो है ना कर्मादे रथादि सृष्टि होती थे, जागृत कर्मादि को रथादि कारण का रथादि बनाने का कारण किसको माना, जागृत कर्म को माना आपने। फिर उस स्थिति में कथम आत्मा सृष्टा होते थे, यदि जागृत कर्म कारण है फिर आत्मा को सृष्टा कैसे मानते हैं, स्वप्न के सृष्टा किसको मानना, आत्मा को कैसे मानना, जब जागृत कर्म के कारण बना है स्वप्न की गाड़ी आदि, फिर वो गाड़ी तो जागृत कर्म के आधार पर हो गया, आत्मा को सृष्टा कैसे बोलते हो आप, स्वप्न के सृष्टा आत्मा है कैसे मानते हो, ये शंका आ गई। उसके उत्तर में कहा अविद्या इत्यादि, अविद्या काम कर्माणी सृष्टि बीजम इदम दृश्य कहा, वह अपना अज्ञान, अपने अज्ञान से इच्छा हो गई गाड़ी बनाने की, उसके बाद कर्म अविद्या काम कर्म, यही है सृष्टि का बीज, वहाँ स्वप्न सृष्टि का बीज क्या, अविद्या काम कर्म, अपना स्वरूप का अज्ञान होने से गाड़ी बनाने की इच्छा हो गई, इच्छा होने से गाड़ी बनाने लग गया, गाड़ी बना लिया, यही होता है सृष्टि का बीज स्वप्न अवस्था में, और कोई नहीं है, वहाँ काष्ठादि नहीं है, यही है अपना स्वरूप के अज्ञान के कारण गाड़ी आदि की कल्पना करता है, यह अर्थ है। आगे रथादि सृज्यते चेत, यदि गाड़ी आदि की सृष्टि करता है स्वप्न में चेत, कथम स्वप्न तद अभाव होती, फिर गाड़ी आदि की सृष्टि होती फिर न तत्र रथा करके निषेध कैसे करना, उसके अभाव के कथन कैसे होगा, यदि गाड़ी बनाता है वहाँ स्वप्न में गाड़ी आदि है रथ आदि है फिर उसके अभाव का कथन कैसे संगति लगेगी, न तत्र रथा कहीं क्यों बोलना, फिर वह गाड़ी नहीं घोड़े नहीं मार्ग नहीं क्यों, ये घटेगा नहीं, ये शंका आ गई। तो कहते कर्मण उत्तर दिया कर्मण इत्यादि, कर्मणो गमन से साधना अभाव हेतु ना, माने ये जो यह माने स्वप्न अवस्था में कर्म कोई विषय का अभाव है, क्यों विषय घोड़ा आदि नहीं बन सकते, क्यों साधन नहीं, साधन का अभाव है, और घोड़ा बनाने की घोड़ी चाहिए, घोड़ी आई नहीं वहाँ कैसे घोड़ा बनेगा, हो नहीं सकते, मार्ग बनाना संभव नहीं है, साधन नहीं है, खोदने आदि साधन नहीं कोई भी। ठीक है, कर्मणों गमन से यह माने स्वप्न अवस्था में कर्म से साधना भाव हेतु न, जो विषय बनाने के लिए जितने भी हैं उनके साधन नहीं है न होने से स्वप्न मृषात्म आह एवं, स्वप्न में जो विषय बनते हैं झूठा है मिथ्या है, ये कहती है श्रुति, कहा गमनादि श्रुति स्वयं, श्रुति स्वयं मिथ्या कहती क्यों, न तत्र रथा आदि बोलती बोलती है कहा। ठीक है, गमनाख्य कर्म हेतु रथादि, चलना फिरना है घूमना चाहते हैं उसके लिए कर्म, उस कर्म के कारण क्या है रथादि चाहिए, ये रथादि निराश है ना उसके खंडन के द्वारा, श्रुति ने खंडन कर दिया, न तत्र रथा न रथ होगा न पंथानुभवती, निशा निराश बने खंडन के द्वारा, स्वप्न गमनादिर मिथ्यात्व, स्वप्नावस्था में जो गमनादि क्रिया है मिथ्या सिद्ध करती है श्रुति, कहा स्वयमेव श्रुति दर्शयती, स्वयं श्रुति ये दिखाती है स्वप्न में जो गमनादि क्रिया है मिथ्या है, ये दिखाती है सर्वस्यापि स्वप्नस्य मिथ्यात्व, इस प्रकार सारे स्वप्न मिथ्या ही हो जाते हैं, श्रुति स्वयं निषेध करती है, तो नमूना के लिए दृष्टांत के लिए दो तीन बातें बता दी, सारे स्वप्न मिथ्या ही है मिथ्यात्व, अत्र विवक्षितम यही विवक्षित है, स्वप्न मात्र मिथ्या है विवक्षित है, माया मात्रम तो इति न्यायात, माया मात्रम तो कार्से अनुव्यक्त अनुव्यक्त अभिव्यक्ति अभावात, ऐसा ब्रह्मसूत्र है, सबके सब माया मात्र ही है, स्वप्न में जो जो देखते हैं इसी मंत्र को लेकर विचार किया वहाँ, माया मात्रम तो कार्से अभिव्यक्ति अभावात ऐसा है, माया मातम तो करोति, केवल आभास मात्र होता है स्वप्न में, क्यों संपूर्ण दिखता नहीं, कुछ अंश दिखता है कुछ नहीं दिखता, कार्सन अभिव्यक्ति अभाव संपूर्ण रूप से उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, ऐसा ब्रह्मसूत्र में आया ये कहा, इसी को लेकर के यही सूत्र को लेकर के आगे विचार करते हैं यहाँ, वही यही सूत्र का विचार यही मंत्र का विचार ब्रह्मसूत्र हुआ है, माने माया मात्रम तो ये सूत्र वहीं का है, ये कहना है इसको लेकर विचार, स्वप्नम अधिकृत्य ब्रह्मसूत्र में विचार किया गया स्वप्न को विषय बनाकर, यही मंत्र का विचार किया है, ये न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा न भवंती अथ रथान रथ योगान पथ सृजते इत्यादि है, इसी मंत्र का विचार किया, स्वप्न में अधिकृत्य बृहदारण्यक श्रूयते, ये ब्रह्मसूत्र की बात में पहुंच गए आप। स्वप्न को लेकर के ब्रह्म बृहदारण्य श्रुति को लेकर वहाँ ब्रह्मसूत्र विचार हो रहा है। न तत्र रथा इत्यादि बृहदारण्य में सुनाई पड़ता है, न तत्र रथा न रथ योगा अथ पंथा न पंथानो भवन्ति इत्यादि सुनाई पड़ता है। तत्र किम स्वप्न सृष्टि घटादिवत व्यावहारिकी आहोषित सुक्ति रजतादिवत मायामयी इति संदेह है। यहाँ उस स्थिति में उस स्वप्न की जो सृष्टि है घटादि के समान व्यावहारिक है, जैसे घटादि व्यावहारिक होते हैं वैसे व्यावहारिक सृष्टि है अथवा मायामयी सृष्टि है। ये सृष्टि जो बताई है वहाँ गाड़ी आदि नहीं है किंतु गाड़ी बनाता है कर बोला, वहाँ सृष्टि दिखा रही है श्रुति, निषेध करके श्रुति दिखा रही है वो क्या, वो जो सृष्टि है स्वप्न की सृष्टि घटादि के समान व्यावहारिक सृष्टि है अथवा काल्पनिक है मायामय है, ये संदेह हो गया वहाँ ब्रह्मसूत्र में। होने पर पूर्व पक्षी ब्रुते, पूर्व पक्ष कहता है संदेह सृष्टि आह ही, ब्रह्मसूत्र में कहा स्वप्न अवस्था में सृष्टि कहती है, कहा ही है, कहा का वृद्धार्थ में कहा संदेह वाले स्वप्न होता है, संदेह हुआ जागृत सुषुप्ति के जो बीच की अवस्था मध्यम अवस्था है उसको संधि अवस्था को संदेह बोला, संधि में होने वाले पदार्थ को संदेह बोला जाता है, माने स्वप्न की सृष्टि को संदेह कहा। तो संदेह सृष्टि आह ही ब्रह्मसूत्र है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद में, पूर्व पक्ष सूत्र है ये, पूर्व पक्ष ने कहा माने स्वप्न अवस्था में सृष्टि श्रुति स्वयं बोल रही है, कौन वृद्धार्थ श्रुति बोलती है, यही मंत्र है। जागृत सुषुप्ति और संदेह भवे संधे का, जागृत सुषुप्ति के बीच में होने वाले को संधि बोला जाता है, उसमें होने वाले पदार्थ संध्या हो जाता है, संधि में होने वाले को संध्या, संधि माने जागृत सुषुप्ति दोनों के बीच के है कौन स्वप्न, उसमें होने वाले पदार्थ को संध्या कहा गया। तो स्वप्न में सृष्टि कही गई, यही यही मंत्र है। अथ रथान रथ योगान पथ सृजत इत्यादि बोल रही है श्रुति, यही है। तो सृष्टि व्यवहारिक ही अतः, इसलिए व्यावहारिक सृष्टि है, जब श्रुति बोल रही तो मिथ्या सृष्टि थोड़ी बोलेगी, व्यावहारिक सृष्टि है स्वप्न की सृष्टि, यह पूर्वादि कहता है और ब्रह्मसूत्र की चर्चा ही है। अथ रथान रथ योगान इति श्रुते रे मह, श्रुति स्वयं बोलती है अथ रथान रथ योगान पथ सृजते इत्यादि श्रुति स्वयं बोल रही है, इसलिए व्यावहारिक सृष्टि है स्वप्न की सृष्टि, ये पूर्व पक्ष है। और दूसरे कहते हैं निर्वात निर्माता आरम्भ एक पुत्रादेश कहा, पुत्रादि के निर्माता को कहती है श्रुति, पुत्रादि को बनाता है करके सृष्टि, वहाँ पुत्रादि नहीं है जागृत में कितने स्वप्न में बनाता है, तो व्यावहारिक बनाएगा मायामय पुत्र थोड़ी बनाएगा, इससे भी सिद्ध होता है, पूर्व पक्ष सूत्र है। निर्माता आरम्भ एक पुत्रादेश इदम अभी पूर्व पक्ष सूत्र है, पूर्व पक्ष सूत्र है ब्रह्मसूत्र में जी, माने तीन दो एक तीन दो दो दो सूत्र पूर्व पक्ष आ गए वहाँ, उसके बाद तृतीय सूत्र आएगा यही मायामय तो कार्षेन अनभिव्यक्त अभिव्यक्ति अभावात ऐसा सूत्र आएगा, अनभिव्यक्तत्वात ऐसा सूत्र आएगा, स्वप्न की सृष्टि मायामय है कहेगा, तीसरा सूत्र आकर के दो पूर्व पक्ष सूत्र है ब्रह्म सूत्र में जो अभी कहा, ये कहते हैं एक साखी ना, कुछ लोग मानते हैं कुछ शाखा वाले कहते हैं स्वप्ने कामानम निर्वातारम, जो विषयों की निर्माता है काम माने विषय, निर्वातारम जीवम इव, जैसे विषयों के निर्माण करने वाले जीव है उसी प्रकार परमेश्वर आमरंती, स्वप्न में जो है ना सृष्टि कौन करेगा, कहते हैं परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर की सृष्टि कभी मिथ्या नहीं होती व्यावहारिक होती है, इसलिए स्वप्न की सृष्टि परमेश्वर की है व्यावहारिक है, ये पूर्व पक्ष सूत्र बोलता है यही निर्वातारम चाहे के पुत्रादेश इत्यादि सूत्र में कहा, ये कहना चाहते हैं एक शाखे ना, कुछ शाखा वाले ऐसे मानते हैं स्वप्न कामानम निर्मातारम जीवम, जैसे विषयों की निर्माता जीव है उसी प्रकार परमेश्वरम आमरंते, स्वप्न के जो विषय हैं उनको निर्माता ईश्वर को कहते हैं, और ईश्वर जो करेगा वो व्यावहारिक सृष्टि होगी, कौन सी सृष्टि होगी, ये पूर्व पक्ष सूत्र ये बोलता है परमेश्वर इति श्रूयते, न अर्थ निर्माता श्रूयते, न अर्थ निर्माता इतिहास विषय निर्माता नहीं, हाँ पुत्रादि की निर्माता सुनाई पड़ता है कुछ लोग मानते हैं, पुत्रादि विषय विषय को नहीं शब्द निर्माता, ये कहा परमेश्वर महामंत्र या सुप्तेश, क्या कहा या सुप्तेशु ये सुप्तेशु जागृति कामम कामम पुरुषो ब्रियमाण तदे तत् ब्रह्म तत्शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवा व्रतमुच्यते, कठोपनिषद का शब्द है ये सुप्तेशु जागृति, सारे के सारे इंद्रियादि सोने पर प्राणादि सो जाते हैं जब जिस अवस्था है, वो जागता है, जो व्यक्ति जगता है, सब इंद्रियां सोई हुई है किंतु जो जगता है, यएव सुप्तेषु जागृति, सभी इंद्रियों के सोने पर जो जगा रहता है, कामम पुरुषो निर्माण, जगा रहता है। और ये जो माने वो पुरुष कैसा है, जो जो जीव जो जो विषय चाहता है वो उस निर्माण करता रहता है, वहाँ जीव जो जो चाहेगा उसका निर्माण करता, कब स्वप्न अवस्था में है, सब सोए हुए हैं फिर वो जगा हुआ है, और जीव की जो इच्छा होगी उसको बनाता रहता है वहाँ, जो कौन बनाएगा, ईश्वर बनाएगा, ये पूर्व पक्षी सूत्र बोलता है। कामम पुरुषो निर्माण, प्रत्येक विषयों को वो पुरुष जो ईश्वर है निर्माण करता हुआ रहता है यहाँ यहाँ। तो ये कठोपनिषद में सिद्ध होता है कि ईश्वरीय सृष्टि है स्वप्न सृष्टि, वो व्यावहारिक ही होती है, ये पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांतिक वर्ष से शंका कर दिया जाए वहाँ, ननु श्रुतौ कामानम बुद्धिवृत्ति विशेषाणाम निर्माता परमेश्वर श्रूयते, ये जो ये सुप्तेषु जागृति में सुना पड़ा, ईश्वर आया है लगा, तब कहते हैं श्रुति में कामानाम बुद्धिवृत्ति विशेषाणाम, काम माने काम क्या इच्छा है, बुद्धि की वृत्ति विशेष है, काम शब्द का अर्थ इच्छाओं की सृष्टि सृष्टा बताया, तो कामानाम माने बुद्धिवृत्ति विशेषाणाम निर्माता जो निर्माण परमेश्वर इति श्रूयते, परमेश्वर शब्द सुनाई पड़ता है, या ये सब सुप्तेषु जागृति काम पुरुषो निर्माण, इसमें यही परमेश्वर सुनाई पड़ता है, परमेश्वर से अर्थ निर्मातृत्व में विशेषाण परमेश्वर से न अर्थ निर्माता, इच्छाओं की निर्माता कहा वह ईश्वर को, विषयों की निर्माता तो नहीं कहा, ये सिद्धांतिक वर्ष शंका हो गई। तब उत्तर देते हैं ये पुत्रादयश्च, पुत्रादि की भी सृष्टि करता है स्वप्न में ईश्वर जीव के लिए, तो ईश्वर के द्वारा सृष्टि जो होगी वो क्या मिथ्या होगी, क्या नहीं होगी, पुत्रादयश्च निर्मातारम च एक पुत्रादयश्च इत्यादि कहा, पुत्रादयश्च कहा, काम्यंत्यति व्युत्पत्तिया पुत्रादय एव काम, या काम्यंत्यति काम, ऐसा व्युत्पत्ति करने पर विषयों को काम कहा जाता है, काम माने पुत्रादि, यही है काम शब्द का अर्थ, कामम पुरुषो निर्विमाण का अर्थ, काम का माने पुत्रादि है, परमेश्वर से अर्थ निर्मातृत्व एवं, इसलिए क्या परमेश्वर के ही माने इच्छा आदि की निर्माता भी वही है और विषयों की निर्माता भी वही, अर्थ माने विषय निर्माता परमेश्वर ही है, एवं च स्वप्न सृष्टि व्यावहारिक सत्य, अब क्या होगा, अनुमान से सिद्ध होगा, स्वप्न सृष्टि व्यावहारिक सत्य, वास्तविक सत्य है, व्यावहारिक है सत्य, परमेश्वर कर्तिकत्वात् परमेश्वर के द्वारा रची जाती है, इसलिए किसके द्वारा बनाई जाती है, परमेश्वर के द्वारा कत्वात् क्षित्यादिवत, जैसे जागृत सृष्टि है ना परमेश्वर की है, सत्य है व्यावहारिक सत्य है, कौन सी सत्य व्यावहारिक सत्य है, स्वप्न की सृष्टि ईश्वर के द्वारा, पृथ्वी आदि जो जीव बनाता है क्या, नहीं ईश्वर बनाता है, तो इस व्यावहारिक सत्य है ये दृष्टांत है, चित्त आदि, चित्त माने पृथ्वी आदि के समान, जागृत सृष्टि जैसे पृथ्वी आदि है, ईश्वर सृष्टि है व्यावहारिक सत्य है, ठीक इस प्रकार स्वप्न की सृष्टि सत्य है, ये पूर्व पक्ष हो गया, अनुमान हो गया, स्वप्न सृष्टि व्यावहारिक सत्य, स्वप्न की सृष्टि व्यावहारिक सत्य है, पूर्वादि बोल रहा है, परमेश्वर कर्तृत्व, परमेश्वर कर्ता होने से यत्र यत्र परमेश्वर कर्तृकत्व तत्र तत्र व्यावहारिक सत्यत्वम यथा चित्त आदि, जैसे पृथ्वी आदि है, क्या अनुमान से सिद्ध होता है कि स्वप्न की सृष्टि सत्य है, व्यावहारिक ही है, यदि अनेन सूत्रेण, ये जो पूर्व सूत्र जो दिया था, क्या पूर्व पक्ष सूत्र संदेह सृष्टि आह और निर्वातारम से एक पुत्रादेश सूत्र के द्वारा सूचितम, ये सूत्र के द्वारा ये सूचित हुआ पूर्व पक्ष सूत्र के द्वारा, अतः श्रुति अनुमानाभ्याम स्वप्न सृष्टि व्यावहारिक, श्रुति है, श्रुति क्या है, श्रुति दिया ऐसे सुप्तेषु जागृति कामम पुरुषो निर्माण इत्यादि श्रुति है, और यही अथ रथान रथयोगान पथ सृजति इत्यादि वाक्य वृद्धार्णिक है श्रुति, और सूत्र ये ब्रह्मसूत्र हैं, संदेह सृष्टि आह ही निर्वातारम जय के पुत्र आदेश है, और श्रुति और सूत्र के आधार पर ये सूचित होता है कि स्वप्न सृष्टि व्यावहारिक सत्य, स्वप्न की सृष्टि व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य तो नहीं, व्यावहारिक सत्य है, जैसे जागृत की सृष्टि ईश्वरीय होने से, ये पूर्व पक्ष हो गया, यदि पूर्व पक्ष प्राप्त राधांत, इसमें आप सिद्धांत बोलते हैं, वहाँ ब्रह्मसूत्र में कहते हैं माया मात्रम तो ये कार्ष्णेन अनविव्यक्त स्वरूपत्वात्, ऐसा सूत्र है माया मात्रम तो, ये तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय नंबर का सूत्र है, दो सूत्र पहले पूर्व पक्ष हो गए, ये तृतीय नंबर का है, माया मात्रम तो किंतु स्वप्न की सृष्टि माया मात्र है, सिद्धांति सूत्र है, कल्पना मात्र है, व्यावहारिक सत्य नहीं, प्रातभाषिक है वो, माया मात्रम तू कहा सूत्र आगे बाकी है, अर्थ करेंगे उसके। माया मात्रम तू कार्यन अभिव्यक्ति अभावात् अनभिव्यक्ति स्वरूपत्वात् ऐसा है, माने वो माया मात्र है, कल्पना मात्र है स्वप्न की सृष्टि, क्यों पूरे के पूरे उसका ज्ञान नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। माया मात्रम तू पूर्व पक्ष निराशित हो, पूर्व पक्ष के खंडन करने वाले का सूत्र है, सिद्धांति का है सूत्र वहाँ निराशित, सुक्ति रजतवत्, माने जैसे सुक्ति में रजत वासना है ना, ये व्यावहारिक है क्या, नहीं मायामय है, इसी प्रकार है सुक्ति रजतवत् स्वप्न सृष्टि माया मात्रम, जैसे सुक्ति में रजत वासना होता है, रजत होता नहीं, इसी प्रकार स्वप्न की सृष्टि माया मात्र है, ये प्रतिज्ञा है। आगे हेतु वाक्य आगे होगा, कार्यन अनुभिव्यक्ति स्वरूपत्व, संपूर्ण रूप होता नहीं उसका, एक देश दिखाई पड़ता, सब दिखाई नहीं देता, ये कहना चाहते हैं। ये कहा स्वप्न सृष्टि माया मात्रम, सिद्धांत ने कहा स्वप्न सृष्टि माया मात्र है, कुतः कैसे प्रश्न आया, तो कहा कार्यन उचित देश कालादि संपत्ति अबाधा भावे न, उचित देश होना चाहिए, उचित काल होना चाहिए, समय का भी उचित होना चाहिए, स्वप्न में कितना समय में दिखता हो, सारे सृष्टि क्षण भर में दिखता है, उचित समय नहीं वहाँ, उचित देश भी नहीं, हिताराम की नाड़ी पतली सी नाड़ी है, उसके भीतर में मन है, और इतने सारा सागर आदि पर्वत आदि देखना है वहाँ, संभव है असंभव है, उचित देश नहीं है, स्थान उचित नहीं है, जहाँ देखना है जो वस्तु देखे जा रहे हैं उचित देश नहीं है, कार्यन अनुभुक्त यही है, संपूर्ण उसका अभिव्यक्त नहीं होता, इसलिए माया मात्र है स्वप्न की सृष्टि, यही कहना है। उचित देश कालादि संपत्ति बाधा भावेन, अबाधा भावेन है, माने उचित देश उचित काल होना के संबंध होना चाहिए, कोई भी वस्तु के होने के लिए स्थान विशेष होना चाहिए, उतने कम से कम जितना बड़े वस्तु देख रहे हैं उतना बड़ा स्थान तो होना चाहिए, आधार उतना ही बड़ा तो चाहिए कम से कम, वो नहीं है, दिखता है पहाड़ सागर आदि इतने अणुमन में, उचित देश नहीं, उचित काल भी नहीं, वो जो सृष्टि करने के लिए व्यावहारिक काल में कितने समय लगता है कि बनाना हो तो, और सागर बनाना संभव नहीं, असंभव भी वहाँ दिख रहा है, सृष्टि हो रही है, माया मात्र है, उचित काल नहीं, एक उचित देश काल के संबंध से बाद का अभाव है, बाद हो जाता है वो, अनभिव्यक्त स्वरूपत्वाद यही हेतु, अभिव्यक्त स्वरूप कार्यन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वाद यही हेतु वाक्य है, संपूर्ण रूप से उचित देश काल के अभाव में होने से ही कहा। नहीं रथानाम उचितो देश स्वप्ने समय, गाड़ी के लिए उचित देश नहीं है, गाड़ी जहाँ खड़ी हो जाए उतना बड़ा स्थान नहीं है स्वप्न में, हितानाम के नाड़ी के भीतर मन है वहाँ दिख रहा है वो, गाड़ी रहने के लिए जितना स्थान चाहिए है उचित देश का अभाव है, ठीक है, स्वप्न में संभव नहीं है। देहांतर नाड़ी प्रविष्ट मनो अविच्छिन्न, देह के भीतर में जो नाड़ी है, शरीर के भीतर नाड़ी है हिताराम की नाड़ी, उसमें उसके घेरे में मन पड़ा हुआ है, उसके भीतर मन पड़ा हुआ है, देहांतर्गत नाड़ी प्रविष्ट, देह के भीतर में नाड़ी में प्रविष्ट जो मन होगा उसे अवच्छिन्न साक्षी निष्ठत्व, उसे विशेष मनोवच्छिन्न साक्षी निष्ठ होने से कहा। नापी उचित कालो अस्ति, उचित काल भी नहीं है, इतना समय भी नहीं, उसको बनाने के समय ज़्यादा अधिक चाहिए, वो समय भी नहीं वहाँ स्वप्न में, घटिका मात्र मात्रवर्ती नहीं स्वप्न, घटिका माने 24 मिनट को एक घटिका घटी बोलते हैं, 24 मिनट माने एक घंटे, माने उसके जो ढाई घड़ी होगी ना घड़ी के हिसाब से, घड़ी माने शास्त्रीय घड़ी ज्योतिष की घड़ी, उसके एक घंटा होता है 24 या 60 यही होता है, उसके 60 घड़ी हो जाते क्या, ढाई घड़ी होती है, 24 दुना 48 दो घड़ी हो गए आगे 12 हो जाते आगे, माने एक मिनट जो बोलते हैं यहाँ उसका होता है ढाई मिनट, क्या ढाई पला होता है, इस ढंग से चलता है। तो घटिका मात्र 24 मिनट मान लो, उतने में सारी इतनी सृष्टि कर सकता है स्वप्न में, रथादि बनाना न उचित देश है न उचित काल है, ये कहा, ये कह रहे हैं। देहांतर नाड़ी प्रविष्ट मनो अवचिन्न साक्षी निष्ठत्वात्। स्वप्न जो है ना देहांतर नाड़ी में प्रविष्ट जो मन है, मन के मनोविशिष्ट जो साक्षी है उसमें भास रहा स्वप्न भाषता है। इसलिए ना भी उचित कालो अस्ति, उचित काल भी नहीं वहाँ बनाने के लिए, समय समय इतना नहीं है गाड़ी आदि बनाने के लिए। घटिका मात्र वर्तिने स्वप्ने, माने 24 मिनट मान लो उसको एक घड़ी घटिका मात्र होने वाली जो स्वप्न है उसमें भी ये सब दिखाई पड़ते हैं स्वप्ने। प्रचुर बत्सर साध्य संसरण से, अनेक वर्षों में पहुँचना होता है जहाँ पर चलते चलते अनेक वर्ष लग जाते वहाँ पहुँच जाता है, माने थोड़े से समय में वहाँ पहुँचेगा, विदेश आदि पहुँचा हुआ होता है। पैदल जाना हो तो साल भर लगे, दो चार साल लगेगा जहाँ पहुँचने में, ऐसा होगा वो घटिका मात्र पहुँचा हुआ होता है। क्या उचित काल है वहाँ पहुँचने का, समय है उसके पास नहीं है, इसलिए मिथ्या है स्वप्न सृष्टि। ठीक है, घटिका मात्र वर्तनी स्वप्ने, केवल एक घड़ी मात्र में होने वाले जो स्वप्न है उसमें। प्रचुर बत्सर, बत्सर मान संवत्सर होता है, बहुत सारे वर्षों में उसके द्वारा साध्य संसरण होगा, चलना होगा, अनेक वर्षों से पहुंचने के स्थान में पहुंच जाता होगा घटिका मात्र में, ऐसा देखने से दृष्टि ततो देशाति संपत्ति अबाध रूप वस्तु धर्मेण अनविभक्त स्वरूपत्व। तो देश काल के जितना देश होना चाहिए बनाने के लिए, जितना काल होना चाहिए उसके अबाध रूप धर्म के द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता, बाद हो जाता है, यहाँ उतने देश भी नहीं उतना काल भी नहीं है, इसलिए स्वप्न मिथ्या है कहा। प्रातिभाषिक है स्वप्न प्रपंच, स्वप्न प्रपंच प्रातिभाषिक है, वास्तव में नहीं है, व्यावहारिक नहीं, प्रातिभाषिक है। जैसे रज्जु में सर्प वासना होता है, प्रातिभाषिक वैसा ही है। यदुक्तम अथर्थान इति श्रुतेर, ईश्वर कर्तिकाम श्रेष्ठ महा, पूर्वादि ने कहा था कि अथर्थान रथयोगान पथ सृजते, श्रुति बोल रही है, ऐसा श्रुति होने से ईश्वर कर्तिक, श्रुति झूठ नहीं बोलेगी ना, ईश्वर ने बताया है, श्रुति ने कहा अथर्थान रथयोगान पथ सृजते आदि, इसलिए ईश्वर कर्तिक सृष्टि है। तो व्यावहारिक कहा, उसके उत्तर देते हैं, सृष्टि सत्यत्व कहा था उसने, सृष्टि में सत्यत्व कहा था पूर्वादि ने, तत्श्रुत्य ही वह उस श्रुति के द्वारा ही निषेध कर दिया। क्या निषेध कर दिया? न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवंती, श्रुति ने निषेध कर दिया। ठीक है, जो निषेध करती हुई बोल रही है इसमें मिथ्या है वो, न तर इत्यादि का, इत्यादि का या श्रुति के द्वारा स्वप्न रथादि अभाव अभाव बोधि का या परिगण, अभाव को कहने वाली श्रुति थी ना ये, न तत्र रथा आदि श्रुति के द्वारा खंडन हो गया, व्यावहारिक हो नहीं सकती श्रुति, यदि व्यावहारिक होती तो खंडन क्यों करती श्रुति। अनुमान है जब, और अनुमान दिया था पूर्वादि ने, स्वप्न सृष्टि व्यावहारिक सत्या परमेश्वर कर्तिकत्वात् क्षित्यादिवत्, ऐसा अनुमान दिया पूर्वादि ने। अनुमान है जब उचित देशादि जन्य तो उपाधि, देखो जहाँ जहाँ व्यावहारिक सत्य होगा वहाँ वहाँ उचित देश आदि होते हैं, देश काल उचित होगा। एक गाड़ी बनाने के लिए समय लगेगा, एक घंटे मात्र में नहीं होगा, एक घंटे में नहीं होगा, और गाड़ी के रखने का स्थान उचित देश भी होना होता है, या उपाधि लगनी है, ऐसा अनुमान में पूर्वादि के अनुमान उपाधि लगेगी कहते हैं। स्वप्न सृष्टि व्यावहारिक व्यावहारिक सत्या परमेश्वर कर्तृत्व क्षेत्रादिवत पूर्वादि का अनुमान था, इसमें कहते हैं अनुमान में उचित देशादि जन्य तो उपाधि, साध्य का व्यापक हो साधन का अव्यापक हो उसको उपाधि कहते हैं न्याय में। या साध्य है आपका व्यावहारिक सत्यत्व है, यत्र यत्र व्यावहारिक सत्यत्व तत्र तत्र उचित देशादि जन्यत्व, जहाँ जहाँ व्यावहारिक सत्य होगा वहाँ वहाँ उचित देश काल से जन्य होगा, साध्य का व्यापक हो जाएगा। और यत्र यत्र हेतु, हेतु है ईश्वर कर्तिकत्व, चाहिए ना ईश्वर कर्तिकत्व है, वहाँ वहाँ ये उचित देशादि जन्यत्व नास्ती, आकाश ईश्वर कर्तिक है, उसके लिए इतना बड़ा स्थान मिलेगा रखने के लिए, आकाश को रखने के लिए उचित देश जन्य तो नहीं, वहाँ उपाधि हो जाएगी, उचित देश आदि जन्य तो उपाधि हो जाएगी। अनुमान में स्वपाधि हेतु होने से व्याप्यत्व सिद्ध होगा, हेतु आवास बनेगा, अनुमान सही नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। हेतु असिद्धि सब बोल दिया। सृजते सही करता, सृजते का अर्थ वही सृष्टि करता है, आत्मा ही सृष्टि करता है, मायामयी सृष्टि करता है, कौन करता है, सही करता कहा, वही करता है, आत्मा ही करता है, जो स्वप्न अवस्था में गया हुआ आत्मा वही करता है स्वप्न सृष्टि कहा। स्वयं निर्माय इत्यादि श्रुतंतरे, स्वयं निर्माय कहा, अन्य श्रुति में ऐसे कहा स्वयं निर्माण करके आया श्रुतंतरे, च स्वप्न सृष्टि जीव कर्तृकत्व सर्वणा, स्वप्न की सृष्टि को ईश्वर कर्तृत्व नहीं माना, क्या माना, जीव कर्तृत्व माना, जीव की सृष्टि है वो, ईश्वर की नहीं। सर्वणात् तथा च कामम कामम इति श्रुतौ अपि, जो कठोपनिषद का वाक्य दिया था पूर्वादि ने, येष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्माण तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवावृत मुच्यते, कठोपनिषद का है उसी दिया, ये तो कामम काम एवं श्रुति कठोपनिषद उसी दिया, वो भी उस श्रुति में भी जीव एव निर्माता, जीव ही निर्माण करता है, स्वप्न में मानना है ईश्वर नहीं, विज्ञान यही जानना चाहिए। अतः स्वप्न सृष्टि मिथ्या इति सिद्धम, स्वप्न सृष्टि मिथ्या है ये सिद्ध हो गया। स्वयं निहत्य पूर्वदेहम नित्य सब आए, स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय, ऐसा दो शब्द आए हैं श्रुति पूर्व में, स्वयं विहत्य, विहत्य पाठ है वो, निहत्य आया पूर्वदेहम निश्चेष्टम कृता, जो जागृत शरीर था ना उसको निश्चेष्ट बना करके, ये अर्थ होता है कृत्वा। स्वयं निर्वाय बने अपूर्वम स्वप्न देहम संपाद्य, जो पहले नहीं देखा ऐसा स्वप्न, अपूर्व जो स्वप्न देह को निर्वाह कर, जो जागृत शरीर था उसको निश्चेष्ट करके, और स्वयं निर्वाय बने अपूर्व जो स्वप्न शरीर है उसको निर्वाण करके, ये अर्थ है संपाद्य। स्वेन भाषा अपने प्रकाश के द्वारा वो आत्मा ये काम करता है, माने जागृत शरीर को निश्चेष्ट भी जीवात्मा करता है, जागृत भोग समाप्त होने पर निश्चित कर देता है, और अपूर्व एक स्वप्न सृष्टि स्वयं जीवात्मा करता है वहाँ भोग भोगने के लिए, स्वप्न भोग के लिए, और किस प्रकाश के द्वारा ये सारे काम करेगा, कहते हैं स्वयं प्रकाश के द्वारा, स्वयं भाषा स्वयंतकरण वृत्तिया, अपने एक अपने अंतकरण वृत्ति के द्वारा स्वयं ज्योतिषा अपने प्रकाश रूप से अंतकरण के माध्यम से देखता है करता है, कहा स्वरूप चैतन्य ने स्वयं ज्योतिषा अपने स्वरूप चैतन्य के द्वारा प्रस्वपिति, माने बुद्धिस्त वासना साक्षित्व न अवधिष्ठ, प्रस्वपिति का अर्थ होता कि बुद्धिस्त वासना, बुद्धि में जो संस्कार है उसके साक्षी रूप से रहता है, यह अर्थ होगा श्रुति का। ये कहा एक वार्तिक और है, न तत्र आनंद आदि में एक वार्तिक और है इसके, उसके बाद बोल और भाष्य चलेगा, भाष्य टीका समय हो गया है उसको बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Oh.